道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 Așa e, ok. E, mă, am și eu, am și eu, mă, îngrătua. Voi le răbron! E, mă, bă, să cărdin, Lerin. Băi, bă, rog să ta, nătua, în lămșa răbron în dărăua. Mă, o, e, ki zora gyor la ușană, ne, bă? Yüz bak sakırdın ne haka? Yüz bakar benim boyunu açar mı akıları buroy? Girin niye açın hele yavu her şaka? Akar tuval yutan, millen bazen bana ne dara o kayıta atamın bolayı sar yok akım ben. Tan hao ana basıla o bazına bitke ne dara o? Agar atı benim ayışı masul kapke, avamın kesi guncağın bu karo. Ampia ola asti evaniya. Kate ki zori piviz bu bu oy tanha ambrarı ne dar bret. Oka mi bezi? Hadi bir zanım çipik. Basta! Ama durram! Özümle beni! O da ne baş kısa kayana? Kavaya bu çi vazı ne hena? Yasak onun borun kredito. Yegre kaya bu oy kasek mama durrayı da bilirin. Üçüne deneveyle bazına kav işte gitir. Oya dan piyanan ba doran işteki besuda. Toşşaka kada viş toşşu da deroy basna ka. Oha ta toş doravi. Ayavar! Bu asa derfati gitirim beretka. Xoti pe o sarkal makagon. Pe muabe tu otewe hunerin veka bakar beni. Balam ne bile peş hamuan au karabki. Ba minim karale asto bagrim başa. Wazi lebene bu xom. Abatsi ya. Ewa la djimin au kariye kakan. Ama bakare henim. Hı? Buna da yaka! Tavabım, min bravam. Ay, ay ne arasın? Kovu grebu! Hey nefam, tu yasa kane dana. Bu ya mafya unya ka turabi. Rasta gel. Bu buran. Waran nagalam. Atam ban bolay sara ko kama. Ha? Kawa sara ko katan lere ya. Sarok. میوان من هست پیم بلیوانه که نه تو ای انوی ایم الام شارب که ندارو ایم اب که ندارو کوایا با ایم پیش برکی رب خیم اگر یه او برتانو اوال درگه که روی ندارو بلام ایم جوری پیش برکی که دیاری اگه اما تام پیچونه باشا پیم ام بلی اگر بدار این چیه به ایشتی کیو ارو نه تنها ابی اولی را برو نداره و تو. زور باش. با انجامی بین. بابت یم پیش برکیه نه ورزشه. هرکی لیم ورزشگارانه. لی ورزشه برنگار تانه بیتا و کشار زایتیه. یک سرکوتن بو هر یاری زانیم اولانی هش بردن و با دست بینه سرکم سرطا من دست بیکم یاری بوکسین حلب جرم باشه کواتا که برنگاری بیتو اما هم بو بندانن بلان با او بزن که یک یاسا هیا اتوان هر کرسته یک بکار بینن کلنین دروز کرابه او تو اوتی چی؟ کوایا اما شاری بوکسین نبی ایو نیگران مبن من تنیا مستکانم بکارینم یاساکان لبرجوندی ایو ایا ای ساعت به بکشید تو؟ نه خیر، وارد پیش او. دست بیابن. من زنم چی رو میگم؟ وای که یه بو اوی تو یاری بوکسین حال کنی. تو جوری نردرایی، ایوانیا. اما لشاری موداین زیکه. ولی نیوگوشه کی دیاری کراین؟ اماش دو خیلی گنجاب بو هر نردرایه. بلام تو حالا چی کشند دوکه؟ تو هرگز پیاد وانه بو، تو آنکاری ملت تو آنکاری تو باشتر بیا. اما مزنا نه تو آن خیلی ویرشم زد تو. بله دورا، اما زورا سامو. نه خیر، لهمان کته هرشان کرده سریکتر. او چی بو؟ چی رویا؟ او چی بو؟ هیچ کسی چان، او نبینی که رویا او گواستنوی خیره بکاره هنه گواستنوی خیره؟ تنها مستقی گواستو اویش بو اوی لیدانه لناو برقی جب جب کات امان جی لیدانه که کشنده بو هر لسرتاو اوش رون بو واد یارو لاش خوی چو اما جواتای اوی ایم براوین ای هوار بعد از هنانی هش بردن و بمتی مکاریکی استمه کوایا ابی ساکه نواتر نوری منه من یاری توپی پیالب جرم زور باشه کوایا بستا گون راستا اما برگاری که زور شیرانه دی من رکابری توکم کچه کی بچوک استا بیا قداری خوام بم با اوی تو بریندار نکم ازارم بی لرگی تو با تو اتوانی لرکی نینه و هیرش بکی بیگو من ببیوی بدز لطو پکا بید تیکشتم اتوانی لنیو امشونه بو هر کیو اکتوی برویدو او کسی که یکم جار تو پکی اکوید دور راو بید زور باشا تیکشتم چاکا کوایا با دست بیبکن دی آماده با دی اما زور خورستر بولوی پیش بینی بکر من دورم کوا دواتر نوری منا اتوه طولی خوب که تو ایزلا بگمان آمده با اوی کوری هارو هاچ آمده بین دست نیب کن استالان او تبا ببورا ببورا با حالا حاج مدروی بازنکا تیگه ایشتم اصابت آتی تیگه ایشتم اما اشتم این سرکوتنا ایم ابراو بون لیر ابرونو اتوان اوی بمانه ویل شارکا انجامیه یارو هست وانه او بایره به دوباره شرکه اینو قطعه که زانیدن ایم ناتوانین بم کومالای بی بینو بریار تانا با انقص خود هم بدورین دواتر زانی علی کوب کنو بلام اگر کومالاکا لبرانبریان هم دوره او ناتوان دوباره به همان اندام هول با بلام اگر یک اندام گوری نوا تو این او کارب که اما سرکشی و کپیویز بو انجام بدره اتوانن ایم دور بخنوا ایم آمان جسری که خو من پیکا ایج رگنه بو بتقینه رکه که یاری که توب که کاری که استم بی اگه تیمی کوب کنو که لپانزه اندام پیک بی پی موا بی ایو جواز بین باشتره لوی لم پیش برکیه باش داریب کنو جاری هیتر چون که اگر کارتکان تا مدس هینا او کاتب دلنیهی و ابن آمان جی اوانی تر باو کاری نزانی پیویست زو ام کارتا بدست چون که ایم زور پیویست مانه اوش بو اوی هیچ شرکی ناو خویی لسر نکرد راست وای ایم پیویست مان با پانزا اندامه بو اوی بشداری بکین تناند اگر کارتی کوپی کردنیش بکار بینن او کاتا توانین تنها سه کوپی کارتی بشه لکناری دریا بدست بینین ام سيستماج بو او كراوه كشرني اخوي لسر نكريت او كاتم بس مال ام ابو من او كاتب استي امامك اما توند ابو امن بردوان بيرم لو كارب كرداته چونك سرتا بيم نزاني اگر واي داني انكار چوار من سر كوتن بده زيني او كاتب بيسمان بيانزي علي زاني ديكه بو اوي بغنا ام اركا ايا هيج بيروك يك تان هيا اگر هي اتوان بيمبل كتيب بپیلیسی او نوانه به کل لای من درکوه کرولو به استرین کسل نوانیانا بلام کورا پیکا ایمی دلیا کرده و که او راستقینه کنیا ای باشا کواتا به چی به؟ لوانه اندامی که تر به لچتکانی جال جالو ککن بلام با چی به اندامی که چتکانی جال جالو کلیره به؟ لوانه بیانوی وکو ایمی هری کتاوب کن بلام با چی نو راستقینه که خوی بکرنه نوا؟ راستا اتوان این کارتی بینینی تواوتی بکر بینی اگر هم کسا با تواو کردنی یا لیکه لیره نبه او خوی با کو کردنوی کارتکان بیزار نکه بله اوش راستا هم کسا تناند نه او یاریش بکات او کارتانی که پیتی تنیا کارتی خواردنو آوا امش کاری بان کردنی آسان تره که ای بلام اگر اندامه بلا چتکانی جال جالو که او بانگشتی نکین تنیانه پرسیاری لیکین کوایا پیویس نکه خومانی پیو سر خال کین چونکه اگری اوی هی دانیک بیله چتکان ابی بزاین چیه چونکه پیویسا هر واش بی بزاین که بوچی لیره او تو گم جی بسیاری لیکی که بوچی لیره ها هرگیز و کارکانی خودی پینالی تیگی بله من گم جم من گم جم بوی هر چیه گوی پرسیارکی خوامی لیکم کوا دی برو بولی بله بدل نیعی وارم پیم بله آیا اوان باشن اما کارکی اصایی بلی اوانا اوان من روم با عرضوی خود دی برو در فکر نیکردی اول من او کرولولی سیفر استما هیسوکا یواش یواش میوانی پیش بینی نکراوم هی ماوی که زوری بسراتی پریو اروکو پیش بینیم کرد واتیاره بشوی که بچاو به هز با واتیاره ما مستایی که به ازیشتن دوسیتا اروکو پیش بینی اکره ایو بشوی گشه اکن که استیم رو بکرتا ام کسا به عبرو که تو ما مستاییم دوانه نخیر واتیاره تو نی نخیر نبی که وای توی باش چی تان لم نوی؟ نخیر بلکو لکرولو پرسیارکم هیا با چی تو لیره هی سوکا؟ باش من یستا چی بکم اگر قصه بکم او کاتا ازانم کردان اویان چو نوی همو هاول این بو اوی رگری لجال جالو کم کن نهیلن او کسب دوز نو کنین اکلاو امش کاری خوش بی بلا من شرکم نگل کرولو تا ماوی که درو دریش کراو تو من بدوای کرولو دا کر لراسی ها رگه یکی بو اوی او نینه ای که کورا پیکا لسری داینا و لها بفری تو ما بستر حال واشانوی نینه کوایا تو بم کاره هزانی اما جواکات رون کرنوی آسان بید من بدوای کرولا داگرم بو اوی ام زانیاری پیبم بلا من نسانم لچو دست پیب کم بلا هم دواتر بیرم کوتو که هندی لانده مکانی جال جالو کن ام یاریان بلاو گرن بو پیمو ابو اوان سبارت بشوینکی کرولوش تیزن بوی من امناوم حلب جارد او دل نیام اوان دین و بدوی من ها کرد تی گیشتم او لبیر نچه کوکو اندامه لچه تکانی جال جالو که کن خوی داره راستا یستاش نوری من ابو اوی پرسیار بکن ایو تنها با اولامیم پرسیار نهاتون بو ایروایا دی والا من برم نخیر او هموشتیکا با رخصته لراستیا ایم بدوی کسانی که زور به هزا اگرین بویا اگر اتوانی پیوندی من پیواکی؟ بخوشحالیو بلان با چی بدوی کسی به ازده اگر کمی بوسن من راضی نیم بم کار اما زور مترسی داره براستی تو نازنیم کسی که بیزی کی؟ چی؟ اما راست نیا من نتوانم هز باب کم که او روحی که میربانی هیا ابه برو شاری ای آی بروین شاری خوشویستی نزیکی شلیرو اوه باشترین شوه نبو بینینی خلچیو لوانه کسانی بهیز بدوست نواله لوانه کسانی بهیز بدوست نواله مبسه چیه لوی کدرویه کرد؟ ابو ابو متک او راستی کن ناله تو چون بو کاروزانی؟ هستم بیکر تنها هست بیکر چون که ببر ای کردنی 50 ساله درو کردن اتو ام دروی کسانی تر عشق راب کم براستی اما بار بیکر اوا چون که اوشتی کشاری توا اما لگل خومان ایهالی نوا تا اوکاتی ازانی اوشتی چیا هر وها زوریش به هزا ایوانیا لپش مو برده ایم پیویست من بده عریزانی تر هیوایا راسته امانه به کسانی بدوزینه و کارت کو کردنه و بلاینه و گرنگ نبی و کتو ای هموان با امان جی تاو کردنی عریه کلیرنی به موابه هیچ عریزانی که دی کنی هوانی من سیر به دنیایو امشتی کشاری تاو براست آیا تو آنی کسی افتان با کاری نه تا بین من ببینن وانیا؟ اوه با وی یکی لو کارتا فیلانو بو کلم یاریا هیا که واتا او کارو اتو آنی لدوکانا کانو جورشتانا فکری وایا؟ با دنیای او شتیک گمانوی هیا او بطالو تی رازگونیا با واتا یکی تیر شتیک هیا لگل او چیلو کر رگ ناکی رکا بو امی باز کر ها تو بو ایر بو اوی اندامکانی جال جالو که کب دوزیتا و کلوانی شوینکی کرولو بزانن ام چیلو کی گمانی کی تیایا بو چی پینه ای؟ لوانه ای ببنه هاوره ای، هیواش اگه داری هنگاوکانه با باشتره کمی گوریابی بم بوره من دعا گوام نابه داویلی بردم که ابو آیا پیو بوتا اگه داری ریگه کت باو دعا تایر شرطم کرده واس بینند که یا واسم لبینن اگه نه هاوره کم دهی تاقیب کرو هاوره که هیچ کسی نه تا دو روزگار بکن آدهی باستن واسه او کچه بینن اما آزاری زوره چون اکیوی نفیلی که رونی لم شوه او ها بیم بله اتا ایوک نمونه اگل آرشگاه که خود بکرم بینی رگم پی بقشو جوانه دریشه کت بابا برم دوله چی ایک من منه او ملم شهر سودینیا هیسو که بابرین باشو لیکی تر باشه بلا ما که لیره بمینینه و بیزار نبی بیزار بون اما یا اما اوشتا بو که لقصکان یا کم بو ام شوینا که شکه اگر بو دوزینوی کسی حاس بیتم بو ایرا او کاتا ابی چی بکم او کاتا سیری او مکر که کارتا فیلا که چنه گرنگن هیسو که گونو بیسکی لو کاته ابینی کمل لدرو بومو تاقی کرنوی رو چکان مکرد اما جواتای اوه کاته بینی میانا کلن سیگ ماسا دورا مشقیانا کرد پیشتر هیسو کال ماسا دورا بو بله اما جواتای اوه درچونی لو شنشتی که اصایی نیا زوربه یاریزانا کن بو شاره اتی پرن بو اوی کارتی فیل بدوزنوا اگر براستی بی ویسته بدوی چتکاری جال جالو ککانا بگره او کاته ابوه لماسا دورا نهاته ات درو بلام لیرب مینینو بزار نبی او هز ببزاری کن چون که هیچ جگنیه با اوی انجامی باد کوای ابو دوی هیچ کسکا نکره نخیر او براستی اوانی بینی وا اما خویتی اما لگل وا گنجه که بیسی کیو تی هیسو که پیشتر چتکانی جال جالو ککانی بینی وا استا او چارشتی خیتره باشا به چی به؟ اما رونا او کسی که نینکه حلوشنه توا حلوشنه ری نینکه لیره لدرگی چاوچنو ککانن هیسو که او چتکانی جال جالو ککان بباشی بو کاره ازانن بلا من ناتوانم امشته با گون بلم چون که او ناتوانم همو بخویل گریتو اگر هیسو که بزانه که ایما ازانین او که تدونه که بتوله ایما اگر ایش چو او کاته یاریزانی ادورینینو نازانین چه تکانی جالجالککان بتمای چین بای ناهلین او کار روبات جلو من بیرم لشتیه کردوا ابی بانی تسه گراب کین بو اوی پیوندی به ایم اوبکا تنانت اگر رازیش نبو ابی هرچا من پیب کهوه بو اوی للیست یاریزانکان مانا بلنه اکتبه که اگر بزنین دو خیان چونه باشتری شبه کتب؟ اتوارم لرگه و لگمانکانم دونیا بماو ایسو که ها؟ باسه ایر کتبه که اوبکم؟ اما یا بزانم چه کسی هی ناوی تسه گرابه؟ باب زاملنه و لیست کتبه که تو یا هی اتوانم سیری کم؟ لیست؟ اما زور گونجاوا اگر من پرسیار بکم اوه ایسو که گمانم لیه کت بلا گون هیش چگ نزانه بایو گمانی لیه نکت کتب اگر ایسو که راتی بکاته و کتبه که ما پینشان بان او کاته بوچونه که راسته به ورسه ای که کتابه که نشان نه استما تناند یک نامی انده مکانی چه تکانی جلجال مکانی شیلینیا آیا گمانه کم نجی خوی نبو تو بلی براستی هشتا هیسوکا بدو انا بگره ای باشا هیسوکا تو اما بکار بینا ایما ارکی خسا کرنه که لأستو اگرین باشا کار پی کردنی کارتی پیوندی سگه براستی تو انا یوینه سخته کم زور سودیه هیسوکا توانی لرگی تواناکی و کلوا و هاوره کنی فریو بدد باشا آیا او هاوره یا خود دوشمن بکرانی دون سکایی گا میچی نکی میچی نو ساکی نیما افترو کوئی نکی کوئی با کنو ماما دکو نیمو تودو کازو نی کیته یکو نو واسره نای Shiny, tell us that kiss while I have to walk out tonight. Let's be all.